20%. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest to środa, 31 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Będzie grzmiało i wiało. Są ostrzeżenia dla zachodniej i południowej Polski. Będzie wyższy próg dochodowy 500+ dla niepełnosprawnych w Senacie. Moskiewska opozycja znowu wychodzi na ulicę. Protesty trwają od ponad 2 tygodni. I MGW ostrzega przed burzami. Przejdą nad zachodnią i południową Polską. Towarzyszyć im będzie silny wiatr i ulewny deszcz, mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk. Spodziewamy się silniejszych opadów deszczu i silniejszych porywów. Są prognozowane do 70 km na godzinę, a opady deszczu do 30 mm. Najsilniejsze burze wystąpią w Wielkopolsce. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla powiatów poznańskiego, szamotulskiego i obornickiego. Już za godzinę senatorowie zajmą się poprawkami do ustawy wprowadzającej 500+ dla niepełnosprawnych. Przegłosowano je wczoraj podczas prac w komisji. Bogusława Orzechowska z PiS-u zaproponowała, aby podnieść próg dochodowy, poniżej którego przysługiwałoby dodatkowe świadczenie. Ma on wynosić 1600 zł miesięcznie. Obecnie ustawa mówi o progu na poziomie 1100 zł. Ta zmiana spowoduje, że osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego. Ponadto w wyniku tej poprawki ustawa obejmie świadczeniem uzupełniającym znacznie szerszy krąg potencjalnych świadczeniobiorców. Podczas pierwszych prac senackich utrzymano część propozycji klubu PO-KO. Chodzi o wyłączenie z obliczania progu dochodowego rent rodzinnych. Proponowane zwiększenie progu może jednak skutkować obniżką dodatkowego świadczenia, stwierdził senator klubu Tomasz Grodzki. W poprawce pojawia się taki ładny zapis. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawniającej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. To znaczy, że to może być 50 zł, 100 zł, 200 zł. To jest trik. Ustawą wprowadzającą 500+ dla niepełnosprawnych po Senacie jeszcze dziś może zająć się Sejm. Posłowie rozpoczynają pracę w południe. Dowódca legendarnego batalionu Zośka zostanie pochowany w ojczyźnie. Kapitan Ryszard Białous, pseudonim Jerzy, spocznie na wojskowych powązkach wśród swoich żołnierzy. Uroczystości za godzinę rozpocznie msza w katedrze polowej. Urna z prochami Ryszarda Białousa po mszy pogrzebowej zostanie przewieziona na wojskowe powązki, skąd kondukt żałobny przejdzie do kwatery żołnierzy batalionu Zośka. Dla rodziny Ryszarda Białousa to wzruszający moment. Syn zośkowca, Jerzy Białous, mówi, że ojciec marzył o powrocie do ojczyzny. Nie wyobrażałem, że coś takiego to kiedyś będzie. Wielki honor dla całej rodziny. Jak o swoich żołnierzach tata opowiadał? Jak była sama rodzina, dużo nie opowiadał, bo to było bardzo bolesne do mamy. Ale jak się zbierali parę Polaków, to tylko rozmawiali o wojnie. Ryszard Białous w czasie wojny brał udział m.in. w akcji pod Arsenałem. W Powstaniu Warszawskim dowodził batalionem Zośka. W 1948 roku wyemigrował z rodziną do Argentyny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska będzie namawiała Hannę Zdanowską, by nie zawieszała swojej aktywności w sztabie wyborczym, mówi w salonie politycznym Trójki szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Prezydent Łodzi i szefowa Platformy Obywatelskiej w Łódzkiem zrezygnowała z udziału w sztabie po tym, jak jedynką do Sejmu w Łodzi został Tomasz Zimoch. Myślę, że była to dość emocjonalna, miała inny pomysł na jedynkę w Łodzi. Akurat polityk, którego ona chciała na jedynkę w Łodzi, też trafił na jedynkę w innym mieście. Musimy budować tak te listy, żeby one pozyskiwały jak najszersze grono wyborców. Koalicja Obywatelska przedstawiła wczoraj jedynki na listach wyborczych. Całe listy ma ogłosić 14 sierpnia. Moskiewska opozycja wezwała swoich zwolenników do zorganizowania kolejnej demonstracji w obronie wolnych wyborów. Od ponad 2 tygodni tysiące mieszkańców rosyjskiej stolicy wychodzą na ulicę, żądając dopuszczenia niezależnych kandydatów do udziału w wyborach lokalnych. Głosowanie zaplanowano na 8 września. Codziennie w Moskwie odbywają się pikiety i wiece. 3-krotnie opozycja zorganizowała wielotysięczne marsze w obronie wolnych wyborów. W minioną sobotę w trakcie demonstracji policja zatrzymała około 1400 osób, w tym część liderów opozycji. Moskiewska policja ostrzega, że podobnie będzie za każdym razem, gdy opozycjoniści nie dostaną zgody lokalnej administracji na zorganizowanie zgromadzenia. Znany muzyk Andrzej Makarewicz nagrał piosenkę o brutalności policji. W utworze zwrócił uwagę na zamaskowanych mężczyzn w mundurach OMON, którzy bez uzasadnienia bili ludzi pałkami. W niebie nie da rady wyłgać się od odpowiedzialności rozkazem dowódców, zaśpiewa Makarewicz. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz już informacje sportowe i Krzysztof Łoniewski. Vital Heinen odkrył karty. Na memoriał Huberta Wagnera i co ważniejsze turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich nie pojadą Bartosz Bednosz i Jakub Kochanowski. W kadrze na imprezy w Krakowie Gdańsku znaleźli się środkowi Mateusz Bieniek, Karol Kłos i Piotr Nowakowski, rozgrywający Fabian Drzyzga i Grzegorz Łomacz, atakujący Dawid Konarski i Maciej Muzaj oraz przyjmujący Wilfredo Leone, Michał Kubiak, Bartosz Kwolek, Artur Szalpuk i Aleksander Śliwka. Bez Michała Kwiatkowskiego w rozpoczynającym się lada dzień Tour de Pologne. Jeden z naszych najlepszych kolarzy miał bronić zwycięstwa wywalczonego przed rokiem, ale zbyt dużo sił kosztował go niezbyt udany Tour de France i postanowił zrezygnować z tegorocznego startu. Wyścig zaczyna się 3 sierpnia. W sprawach piłkarskich czas transferów w poważnych ligach nasza, jak wiadomo, taką nie jest. Sporo mówi się, że lada dzień Paolo Dybala zamieni się miejscami z Romelu Lukaku. Pierwszy ma zostać czerwonym diabłem, drugi wdzieje pasiasty trykot Juventusu. Też podobno Krystian Bielik niechciany na Emirates zamieni Arsenal na Derby County, a Bartosz Białkowski już na pewno odchodzi z Ipswich Town do Millwall. Kończąc wątek piłkarski jeszcze o towarzyskim turnieju w Monachium. O trofeum zagrają gospodarze, piłkarze Bayernu po wysokiej wygranej 6-1 z Fenerbahce. Ich rywalem będzie Tottenham, koguty ograły 1-0 Real Madryt. Teraz tenis i powrót do poważnego grania nad Bałtykiem. W BNP Paribas Opot Open w pierwszej rundzie Michał Przysiężny w 2 setach przegrał z Danielem Michalskim i zakończył swoją dość długą karierę. Docenił ją wczorajsze zwycięstwo. Chciałem też pogratulować, podziękować Michałowi. Super kariera. Tak się złożyło, że ostatnie swoje 2 mecze singlowe zagrał ze mną. Wiadomo, mecz bardzo trudny. Trzeba cały czas trzymać tę koncentrację, bo chwila nieuwagi i od razu, tak jak przydarzyła się ona przy moim serwisie, kiedy zdobyłem tego breaka, to swoje chwila nieuwagi. Michał to wykorzystał 3 dobrymi winnerami i już było równo. Bardzo ciężki mecz. Dziś zobaczymy w akcji rakietę numer 2 w naszym kraju, czyli Kamila Majchrzaka. Wstęp na korty w Sopocie do soboty bezpłatny. Jeszcze zajrzymy za ocean. Jesteśmy tuż przed kolejną walką Adama Kownackiego. Polski pięściarz robi za oceanem małą furorę i wydaje się być blisko walki o pas mistrza świata w kategorii ciężkiej. Musi jednak najpierw w sobotę pokonać Chrisa Areolę. Co musi zrobić Adam Kownacki, aby wygrać starcie z Amerykaninem? Po pierwsze pójść w ślady Tomasza Adamka, który w świetnym stylu pokonał Areolę 7 lat temu. Według wielu bokserskich komentatorów była to najlepsza walka Adamka, którą stoczył wadze ciężkiej. Areola kolejny już raz podkreślił, że jeżeli przegra z Kownackim, to zakończy karierę. W tym roku obchodził 38 urodziny. Dodaje jednak, że wierzy, że wygrana z Polakiem pozwoli mu jeszcze dotrzeć na szczyty, bo jest przekonany, że ma ku temu odpowiednie umiejętności. W swojej karierze walczy już m.in. z Witalijem Kliczką czy Deontayem Wilderem. Amerykańscy bukmacherzy więcej szans dają naszemu bokserowi, który nie przegrał jeszcze w zawodowej karierze. Polak walczy u siebie w domu na nowojorskim Brooklynie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale chwilami pojawią się chmury, które na zachodzie i południu przyniosą przelotne opady deszczu, miejscami intensywne, a także burze z gradem i porywistym wiatrem. 21 stopni nad morzem i na Podlasiu, 25 w centrum, do 28 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam prawdziwych kibiców niskich cen. Proszę Państwa, jutro już nic nie będzie takie samo, bo to właśnie dziś jest ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup 2 produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak dać swojej wątrobie wsparcie, ale nie przepłacać? Wybierz Eselif. Aż 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, a kosztuje mniej niż 13 zł. Suplement diety Eselif. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Człowiek, który ma wszystko i za nic nigdy nie przepłacił, kupi sobie rower i kask i części rowerowe z jeszcze większym rabatem. I z Allegro Smart nie zapłaci nic za przesyłkę. Sprawdź w regulaminie usługi. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Hirek Wrona mówią Państwu pięknie dzień dobry i zapraszają na... Do południa. A w dzisiejszej audycji do południa informator ekonomiczny o 9.30, vlogowska z Gabrieli Dermetko, to jeszcze przed 10. Płyta tygodnia, Michał Urbaniak, nasza legenda, powróciła płytą bardzo szczególną, o tym później Państwu opowiem. O 10.15 przodownicy lektury Mariusza Cieślika, piosenka dnia, och, też piękna, proszę zostać z nami. I nauka słuchania Michała Margańskiego, to mniej więcej o 11.30. A muzycznie, jak zwykle, postaramy się, by były to ładne, melodyjne piosenki pełne energii. Aha, i jeszcze nasz adres kontaktowy, czarny@polskiradio.pl. I'm up to my heart and teardrops. Out of my mind over you. Girl, you're so hard to get next to. Impossible to see through. So many doors are open. Oh, I might get lost in you. So keep your heart. Just come shining through. So many sides of it. Say good. Bobby Umag rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie muzycznie. Miałbym Państwa nie pytać o pogodę, ponieważ kiedy jechałem dziś na Myśliwiecką 357, słońce, wspaniała temperatura, pomyślałem, że tak jest w całej Polsce, a tymczasem okazuje się, że tak niekoniecznie, bo i trochę pochmurno, i troszkę chłodniej, jak słuchacze twierdzą. Zatem mam nadzieję, że te wszystkie chmury gdzieś tam sobie uciekną i będzie piękne słońce. Aha, w Krakowie nawet czworonogi nas słuchają. Pozdrawiamy wszystkie czworonogi i wszystkich, którzy są dziś przy radioodbiornikach. Jest 15 po 9. Eyes is not so far, and I'm not afraid to try and go with a loveliness and beauty never known before. I'll leave it up to you to show it. And golden lady, I'd like to go there. You know hands can understand, and I'm waiting, waiting for the chance, baby, just to hold your hand. A touch of rain and sunshine made the flower grow into a lovely smile. It's blooming, and it appears to me that you're my dream come true. There is no way that I'll be losing. Oh, my golden lady, golden lady, I'd like to go there. My dream come true. There is no way that I'll be losing. Well, my golden lady, golden lady, I'd like to go there. Yes, I would. I said, golden lady, lady, lady, lady, I'd like to go there, honey. Wait, my golden lady. Jose Feliciano. Bardzo stare, ale jakżeż przyjemne nagranie. Piszą państwo jeszcze o tym, żeby pomimo tej pogody ładnej uważać na drogach. I tak, zgadzam się z tą teorią, bo trzeba nawoływać do tego, żeby jeździć ostrożnie cały czas. Dzisiaj rano, kiedy jechałem do radia, na przykład widziałem, jak pani w trakcie jazdy robiła sobie make-up, inna delektowała się kawą i papierosem, to jednak trochę rozprasza. Takie mam zdanie i panowie natomiast zajmowali się zupełnie czymś innym za kierownicą, a jednak trzeba się skupić i patrzeć, co przed nami, bo nie wszyscy jeżdżą czasami tak ostrożnie, jak na przykład my. Freetown Sound to tytuł albumu, Blood Orange to wykonawca. Pojechaliśmy do Londynu, zatem pozostajemy tam jeszcze przez kilka minut. We'll be right back. be what they take me for. I'm authentic, can you feel it? Take it or you leave it. I have 1,000 watts pure power. You'll hear wherever you are. And my sound can never be broken. Take a listen to your other side. Climb aboard and take a ride. I've been hoping you believe it. Reach on in to receive it. I'm not looking for the only one. We can just try and have some fun. Doors are closing and we're leaving. In the future will you be there? I have 1,000 watts your power. Słuchaczka z Krakowa napisała: u nas ostatnio w Alejach Trzech Wieszczów widziałam rozmowę przez komórkę bez zestawu. I to był kierowca zawodowy autobusu w dalekim kursie. I to jest przerażające. No, o tym, czy panowie, pan Sławomir i pan Patrycjusz jeżdżą zgodnie z przepisami, dowiemy się już za chwilę, bowiem za prawie minutę serwis ekonomiczny. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Korbaczewski, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Sławku, to może od razu. Ja jeżdżę zgodnie z przepisami. Zdecydowanie zawsze i wszędzie, również, nawet jeżeli policja czasami za szybko jeździ. Załatwione. Zadowolony? Tak, bardzo. A po Wyspach Brytyjskich panowie potrafią tą lewą stroną jeździć? Mnie się jeszcze nie zdarzyło, panie Sławku. Mnie też się nie zdarzyło, ale są inne kraje, które mają ruch lewostronny. Ja nie wiem, czy panowie wiecie, słyszałem, że to lewostronny właśnie jest tym pierwotnym ruchem, że potem wszystko na głowie stanęło i od tego czasu jeździmy po prawej stronie. Zdecydowanie, tym bardziej, że pierwszy tak zwany The Locomotive Act w 1905 roku był w Wielkiej Brytanii, który nakazywał, jak się poruszać w ogóle po drodze, pierwszy jako pierwszy. W ogóle na przykład mówił, że jak się bardzo szybko jedzie, czyli powyżej 5 km na godzinę, tam w milach to oczywiście było podane, to trzeba mieć kogoś, kto biegnie przed samochodem z czerwoną flagą i ostrzega, że za chwilę będzie jechał samochód. Panie Sławku, przydałby się ktoś taki z czerwoną flagą przed Borisem Johnson? Bo zdaje się, że ten kierowca przyspiesza i nie wiadomo, czy ma hamulce, mówi 31 października wyjdziemy z Unii Europejskiej. Nieważne, czy się dogadamy w sprawie umowy, czy nie. Czy to forma nacisku na Brukselę? Zdecydowanie tak. Ja gorąco wierzę w bardzo mądrą, przemyślaną politykę Unii Europejskiej i w to, że Wielka Brytania nie wyjdzie z Unii Europejskiej. Moim zdaniem to wszystko jest tylko i wyłącznie przymierzanie się do różnego rodzaju negocjacji. Boris Johnson wielokrotnie zmieniał swój punkt odniesienia. To nie jest oszołom, to jest osoba, która wykorzystuje różne możliwości w polityce po to, żeby osiągać swoje cele. To jest bardzo dobrze wykształcony, bardzo obyty człowiek, który już niejedno w życiu widział, chociażby oceniany świetnie jako burmistrz Londynu, oceniany świetnie również jako, przecież on był również ministrem w rządzie. On jest wieloletnim posłem do parlamentu. To jest człowiek naprawdę, który wie, co robi. No, inwestorzy na rynkach finansowych też na pewno wiedzą, co robią. Oni to po prostu kalkulują, no i oni decydują swoimi ruchami inwestycyjnymi, że funt brytyjski traci 4,68 zł za jednego. W ogóle waluta akurat drogie ostatnio. Funt to wyjątek, wiadomo, na podstawie tego, o czym przed chwilą pan Sławomir powiedział. Inwestorzy obawiają się konsekwencji Brexitu bez umowy z Unią Europejską. No ale poza tym niestety waluty drożeją. Euro 4,29,5 grosza, dolar 3,85, no i ten frank szwajcarski drożeje. 3,88, prawie 3,89 w tym momencie, panie Sławomirze. Dlaczego złoty tak słaby i czy będzie troszeczkę mocniejszy? Czy te waluty trochę potanieją dla wielu Polaków, którzy teraz za granicę na wakacje wyjeżdżają? To ważna informacja, bo waluty chętnie by kupili taniej. I tu właśnie sęk w tym cały tkwi, że spójrzmy na to z drugiej strony. To złotówka jest słaba, zwłaszcza w stosunku do euro, a ta para euro-złoty bardzo mocno decyduje, czy złoty-euro bardzo mocno decyduje o tym, co się dzieje na rynkach walutowych w kontekście złotówki. I my jesteśmy w bardzo specyficznej sytuacji, bo też jest pytanie, czy w długiej perspektywie złotówka stanie się walutą bardziej pożądaną przez różnego rodzaju inwestorów zagranicznych. Tylko bądźmy ostrożni. Nie dążmy do tego, żeby za wszelką cenę złotówka była na rynkach zagranicznych pożądana, bo przecież jeżeli funt brytyjski się nie obronił wiele lat temu przed niektórymi mądrymi, w sensie efektywnymi, nie mądrymi w sensie ludzkim, ale mądrymi w sensie efektywnymi inwestorami, to dlaczego złotówka miałaby się obronić? Więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja w długiej perspektywie zawsze kupowałbym walutę na minimach, więc jeżeli ktoś się wybiera na urlop, na przykład za 3 miesiące, to już powinien od tego momentu zacząć śledzić kursy walutowe i kupić walutę na urlop wtedy, kiedy są minima na rynkach. 44% z nas, proszę państwa, dostało w ciągu ostatniego roku podwyżkę. No to teraz państwo się zastanawiają, co się w ciągu ostatniego roku w waszych portfelach wydarzyło. Tak przynajmniej o tych 44% czytam w Dzienniku Gazecie Prawnej, bo tak wynika z sondażu Ibris dla Dziennika Gazety Prawnej. Najczęściej była to niewielka podwyżka u dotychczasowego pracodawcy. Tak odpowiedziało niemal 32% ankietowanych. No ale jeśli obserwujemy te wskaźniki ekonomiczne, to widać rzeczywiście, że statystycznie Polacy zarabiają więcej. Statystycznie Polacy zarabiają więcej, nominalnie w związku z tym zarabiają więcej i też mają poczucie, że zarabiają więcej, bo zwróćmy też uwagę, że równolegle do rzeczywiście zwiększających się zarobków, ja przypomnę, że w tym roku średnie wynagrodzenie w gospodarce 4700 z groszami, w przyszłym roku prognozowane 5200 z groszami, to jest olbrzymia różnica, tak czy inaczej. Oprócz tego mamy inne postrzeganie rzeczywistości. Dobra stają się bardziej dostępne. My nie mamy już gospodarki własności, czyli bycia właścicielem, posiadania, ale gospodarkę dostępu, czyli korzystania z dóbr, a przez to potrzebujemy mniej pieniędzy, bo nie kupujemy już z góry czegoś i później to leży 90% czasu. Przykład. Wynajmujemy na chwilę, wtedy, albo kiedy na potrzebujemy, prawda? Dokładnie, i płacimy za efektywny czas wykorzystania. Czyli nie wydajemy olbrzymich pieniędzy i to później leży i rdzewieje, śniedzieje, parcieje, tylko i wyłącznie kupujemy wtedy, na chwilę, kiedy coś potrzebujemy, czyli wynajmujemy, innymi słowy, prawda? To ja panom coś powiem. To dobrze, że Polacy zarabiają więcej, bo najprawdopodobniej będą musieli więcej wydać w związku z tym, że susza, szanowni państwo, straty z powodu suszy będą prawdopodobnie na tym samym poziomie jak w ubiegłym roku, powiedział dyrektor Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej profesor Andrzej Kowalski. Przypomina, że w ubiegłym roku straty szacowano na mniej więcej 3,5 miliarda złotych. Zanotowano je w 130 tysiącach gospodarstw. 3,5 miliona hektarów upraw. To zostało, susza objęła właśnie taki teren. No, w 15 z 16 województw w tej chwili susza się obserwuje we wszystkich, za wyjątkiem Małopolski, czyli będzie drożej po prostu za jedzenie. Będziemy musieli zapłacić więcej, pewnie. Tak, ale zwracają na to uwagę częściej i mocniej, dlatego że Polska jest w ogóle krajem, który, jeżeli chodzi o sytuację hydrologiczną, czyli zasoby wody słodkiej, a zwłaszcza wody pitnej, bo to też nie jest równoznaczne, jest na szarym końcu w Europie ze względów geograficznych po prostu. Tak to kiedyś zlodowacenie czy okresy prehistoryczne spowodowały. I co więcej, w ogóle na świecie 97% dostępnej wody to są wody słone, a tylko 3% słodkie, z czego zaledwie 1/3 nadaje się do picia w jakikolwiek sposób. A w Polsce szczególnie nadwyżkę wody jako takiej my mamy tylko i wyłącznie Karpaty, Sudety i oczywiście północna część Pojezierza. Więc zdecydowanie my mamy trudną sytuację, mówmy o tym częściej. No i też rolnicy. Rolnicy coraz są lepiej wykształceni, coraz bardziej doświadczeni i te ich umiejętności agrotechniczne są niesamowite. Dzisiaj w Polsce rolnicy są coraz lepsi, również na tle Europy i potrafią coraz bardziej radzić sobie z tą suszą. Ale czy to oznacza, że powinniśmy zainteresować się gospodarką wody? Zdecydowanie. I oszczędzać tę wodę? Zdecydowanie tak. Z jednej strony gospodarką wody na szczeblu makro, tu musimy bardzo mocno się tym zacząć interesować. Plus mała retencja tak zwana i deszczówka, szanowni państwo. Deszczówka to jest coś takiego, co powinniśmy zacząć rzeczywiście efektywnie na znacznie większą skalę gromadzić. Gromadźmy deszczówkę. Najlepszy przykład, lotnisko w Singapurze, 40-metrowy kaskada wodna, 40-metrowej wysokości, tylko i wyłącznie z wody deszczowej. I na koniec o tym, że bankowość w Polsce będzie bezpieczniejsza, bo w połowie września wejdą w życie nowe przepisy, nowa dyrektywa płatnicza Unii Europejskiej. O co chodzi? No, takie podwójne uwierzytelnianie to państwo teraz kojarzą. Trzeba mieć na przykład przy sobie kartę płatniczą, żeby nią zapłacić. Potem trzeba podać PIN do tej karty. Ta trzecia platforma, czy trzeci poziom, czyli to silniejsze uwierzytelnianie, ma dotyczyć na przykład odcisku palca, czy badania siatkówki oka. Będzie bezpieczniej. Bezpieczniej. Zdecydowanie tak. Tutaj bankierzy wyróżniają trzy poziomy. Poziom wiedzy, czyli PIN tak zwany, poziom posiadania, czyli właśnie dostępu. Karta albo telefon komórkowy na przykład. Tak, na który przychodzi na przykład SMS albo jakiś kod uwierzytelniający. Muszę posiadać przy sobie. Plus i teraz będzie właśnie cecha, czyli na przykład znaki biometryczne, właściwości biometryczne. To jest niebezpieczne, bo pamiętajmy o tym, że tu zawsze ktoś odpukać może nam odciąć palca i wykorzystać go, żeby te właściwości biometryczne na swój sposób wykorzystać, więc też bądźmy tutaj bardzo ostrożni, ale to wszystko służy oczywiście większej pewności obrotu, większemu bezpieczeństwu. Z tym, że to nie jest tak naprawdę, ja bym to nazwał inaczej. Nie, jeszcze raz powtórzę, wiedza, posiadanie i cecha, ale informacja, dlatego że wiedza to jest informacja, posiadanie to jest również informacja. Nie trzeba czegoś posiadać, wystarczy wiedzieć, gdzie to jest i jak się do tego dostać. No i trzecia kwestia, cecha. Również wystarczy mieć zdolność, możliwość objęcia w posiadanie tegoż. Ja mam tylko taką jedną uwagę do wszystkich, którzy decydują o tym, jak powinien wyglądać dokument tożsamości. Niedawno musiałem wyrabiać swój dowód osobisty, ponieważ skończyła mi się ważność. I przerażony byłem tym, co zobaczyłem. Ale dlaczego? Dlatego, że zmieniły się zasady robienia zdjęcia. Dawniej to gdzieś tam to prawe ucho było, trzeba było w odpowiednim kierunku obrócić twarz, można się było uśmiechnąć. Teraz nie wolno się uśmiechać, tylko trzeba zdjąć okulary i zrobić takie oczy. No i krótko mówiąc, wyszedłem jak taki straszny wypłosz na tym zdjęciu i po prostu nie mogę na ten dowód patrzeć. Proszę zwrócić uwagę, przy niektórych paszportach się wyrabia zdjęcia, na przykład do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest dokładnie wszystko co do nanometra określone i porównuje się cyfrowo, czy dane zdjęcie się w ogóle nadaje. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia o 16:00. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty 60%. Lub piąty produkt. Sensacja! Aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty AGD. Na przykład lodówka Samsung No Frost 1,80 m po rabacie 80% za 360 zł. Taniej o ponad 1400 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

I hope that things remain as they seem. Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. Tom Misch i jego dziesiątka, czyli minialu, można powiedzieć, Crazy Dream. Loy Garner, to do niego, to jego głos słyszeliśmy w tym nagraniu. Dzień dobry, no to zachęcił pan, jak się patrzy, do wymiany paszportu i dowodu. I jak to wytłumaczyć nastolatce? Pozdrawiamy Agata ze Szczecina i jeszcze w dodatku pani Agata przesyła nam całe słońce, ponieważ w Szczecinie podobno pochmurno. Jeszcze a propos dowodu. Ja na swój dowód osobisty też nie mogę patrzeć. Koleżanka jak zobaczyła, spytała, a coś ty taka zdziwiona na tym zdjęciu? Pozdrawiam, Sylwia. My również pozdrawiamy. This plane is leaving without you. Cause I am too fly for this. And I have no time for this. I'm not afraid to be honest. I'm not afraid to be on my own. And I am so fine with this. So I'll be good in no time. You never knew a good thing. Could have had a good thing. Until you lose a good thing. You never know a good thing. Guess you thought you knew me. Guess you thought I had broken wings. But I am too fly for that. So I'll be good in no time. You never knew a good thing. Could have had a good thing. Cause I am too fly for this. So I'll be gone in no time. Podobała się państwu ta piosenka? Tak, bo jest po prostu ładna. Good Thing to tytuł tego nagrania. Jest za 10:10. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. W czasach, kiedy każdy z nas ma aparat fotograficzny w kieszeni, a w swoim archiwum dziesiątki tysięcy zdjęć, przychodzi do głowy pytanie. Kim jest fotograf tak naprawdę? A odpowie na nie Tomasz Zienkiewicz, który na YouTubie zdradza tajemnicę fotografii. Rzeczywiście przy tej całej masie aplikacji, super smartfonów z rewelacyjnymi obiektywami, to jeżeli fotograf zostaje w roli tak naprawdę pstrykacza i posiadacza aparatu, to niewiele z tego wychodzi. W sensie tacy fotografowie są zastępowani właśnie przez smartfony i przez fotobudki. Nie ma tam roli. Dobra, to teraz idziemy po coś, co wyciemni, da jeszcze większy kontrast po prawej stronie. Różne są nazwy, użyjmy słowa czarnej powierzchni. Za to fotograf, który potrafi z osobą współpracować, taki, który potrafi z niej coś wyciągnąć. No jednak to jest obca osoba, więc zbudować zaufanie i wydobyć te fajne cechy, to o to chodzi. Więc bardzo często przy zdjęciach, na przykład takie jak robię, to osoba patrzy na zdjęcie i mówi, nie wierzę, że to ja. I chyba o to chodzi, czyli fotograf jest trochę na innym poziomie, znaczy to jest osoba, która musi zbudować zaufanie, no to wszystkie techniczne rzeczy musi umieć. Musi też mieć dobry aparat, żeby konkurować z tym, co jest na rynku, umieć retusz, nie popsuć. Ale chodzi właśnie chyba o to dostrzeganie osoby trochę po swojemu, a trochę wsłuchanie się w osobę, więc no, oczywiście mówimy o fotografii portretowej, jakiejś familijnej czy sensualnej, właśnie o to chodzi. Niektórych rzeczy zresztą osoba sama o sobie nie wie. Nie wie, jak to jest na przykład w przypadku kobiet dostać profesjonalny makijaż, co się zmienia, jak ona się będzie czuła, więc fotograf to nie tylko właśnie naciskanie pstrykacza w aparacie, ale cała ta otoczka, jakieś takie doświadczenie. Ja czasami to porównuję, że ta moja rola to jest trochę z jednej strony psycholog, a z drugiej trener personalny, że trzeba połączyć te rzeczy, no i technik, świetleniowiec i tak dalej, ale dopiero połączenie tych cech powoduje, że rzeczywiście w ogóle nie ma się co porównywać do tej fotografii, którą osoby same sobie robią. Częste robienie sobie selfie może prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń. Niektóre mają finał na stole operacyjnym. W Azji uruszyły lawinowo operacje plastyczne, dlatego że osoby robią sobie selfiki i widzą duży nos. A to jest wina szerokiego obiektywu, znaczy szerokokątnego, który mamy w smartfonach, żeby dużo szczegółów w tle wyszły. No i okazuje się, że osoby bez tej świadomości, co na przykład obiektyw robi, co się dzieje z rozmyciem tła i tak dalej, mogą sobie same krzywdę zrobić. Czyli patrzą zdjęcie tak, jak patrzą w lustro i mówią, kurczę, to nie ja, źle wyglądam. I zaczyna się walka, chodzenie na treningi, dieta. Prosta sprawa, jeżeli ktoś ma świadomość, co się dzieje ze światłem, z układem ciała, z kątem, skąd jest strzelane, to zaczyna to wykorzystywać na korzyść osoby. Na przykład lustra w przymierzalniach, one są bardzo dobrze oświetlone i lekko wygięte. Osoba wygląda szczuplej. Oczywiście mówię nie o wszystkich sklepach, ale to się zaczyna robić. Jak ktoś idzie do fryzjera, to złe światło powoduje, że osoba patrzy na siebie i mówi, no niekorzystnie wyglądam. I co, że kolor włosów się zgadza, jak ona przez te 2 godziny patrzy na siebie i się sobie nie podoba. Więc fotograf to jest ta osoba, która tą wiedzę powinna mieć, czyli jak użyć tych wszystkich narzędzi, żeby pożądany efekt osiągnąć. To był vlogowskaz, który przygotowała Gabriela Darmetko. A dźwięk, który Państwo słyszą, to legendarny Apache, ale w wersji Incredible Bongo Band. Ciekawa to historia, że zarówno oryginał, czyli wykonanie The Shadows, jak i cover version, czyli Incredible Bongo Band, stały się wielkimi przebojami. W wolnej chwili proszę spojrzeć na teledysk do tej właśnie wersji.